الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Şems suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftaki dersimizde bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah iman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Güneşe ve duhasına yemin olsun ki, güneşe ve ışığına, ısısına yemin olsun ki, güneşe ve güneşin ışınlarının dünyaya en net geldiği kuşluk vaktine yemin olsun ki, güneşe ve güneşin size sağladığı menfaatlerine yemin olsun ki, şu güneş olmasaydı, güneşten elde ettiğimiz enerjiyi bir elektrik kurumundan parayla satın almaya kalkışsaydık, sadece bir tek saniye yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödememiz gerekecekti. İkinci bir saniye yaşamak için bir 80 milyar daha, üçüncü bir saniye için bir 80 milyar daha. Var mı o kadar paranız? Eğer o güneş enerjisinin tüm bu alemi aydınlatacak ve ısıtacak bir elektriği üretmesi için de bu kadar masrafa ihtiyaç olacaktı. Ama Rabbimiz başımızın üstüne güneşi yakıvermiş, ısınıyoruz, enerji alıyoruz. İşte Rabbimiz güneşe ve onun ışığına, ısısına yemin ediyor. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Ona tabi olduğu zaman, güneşi izlediği zaman, güneşin arkasından açığa çıktığı zaman da aya yemin olsun ki, güneş battıktan sonra ay çıkar. Güneşi izleyen aya yemin olsun ki, ya da ışığıyla güneşin misyonunu devralan, güneşin batışıyla birlikte semanızın simasını aydınlatan, gecenizin zülüflerini aydınlatmayı sürdüren aya yemin olsun ki. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا. Güneşi açımlayıp açığa çıkardığı zaman gündüze yemin olsun ki, ya da gecenin örttüğü eşyayı cilalayıp, açımlayıp, aydınlattığı, açığa çıkardığı zaman gündüze yemin olsun ki. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَهَا. Tüm eşyayı bürüyüp kapsadığı zaman, örttüğü zaman, örtbas ettiği zaman geceyi yemin olsun ki aslında geceleyin de eşya yerinde durmaktadır ama gece eşyanın üzerini örttüğü için eşyayı göremezsiniz. İşte eşyayı örttüğü zaman, bürüdüğü zaman geceye yemin olsun ki وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Semaya ve onu bina edene yemin olsun ki gökyüzüne ve onu yapılandıran Allah'a yemin olsun ki gökyüzüne ve onu direksiz bir biçimde olduğu yerde tutan Allah'a yemin olsun ki وَالْاَرْضِ وَمَا دَحَاهَا Yeryüzüne ve onu yayana yemin olsun ki yeryüzüne ve onu altınıza bir döşek gibi, bir halı gibi seri veren Allah'a yemin olsun ki Rabbimiz yeminlerle söze başladı. Mekki surelerin karakteristik özelliğidir bu. Sureye Rabbimiz yeminle başlar. Rabbimizin bu yeminlerini iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, üzerine yemin ettiği konuların bizim hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için Rabbimiz yemin eder. İkincisi de, yeminlerden sonra çok ciddi bir konuyu ortaya koyacağı zaman bizim dikkatimizi çekip de daha iyi dinlememizi sağlamak için Rabbimiz söze yeminle başlar. Biz de yemin ederiz. Vallahi, billahi, tallahi deriz. Niye? Çok ciddi bir konu söyleyeceğimiz zaman karşımızdaki muhatabın dikkati çekilsin de iyi dinlesin diye zaman zaman biz de yemin ederiz ya. İşte Rabbimiz da bizzat kendi ayetleri üstünde, kendi mahlukatı üzerinde yemin ediyor. Gökyüzünü yapılandırmış Rabbimiz, sonra arzı da onunla birlikte düzenlemiş, yapılandırmış. Sanki bir ev kurmuş, biz kullarını bu dünyaya getirmeden önce, biz misafirleri bu misafirhaneye, bu evine getirmeden önce bir ev kurmuş, büyük bir ev. Gökyüzü alabildiğine bir tavan, yeryüzü alabildiğine bir taban, Allah çok muazzam bir ev kurmuş. Söyleyin Allah aşkına, şu anda insan olup da bu evde oturmayan var mı? İnsan olup da o evin eşyalarını kullanmayan var mı? Fakirlerin imrendiği, zenginlerin de gururlanıp kibirlendiği şu villaların, şu köşklerin, Allah'ın yarattığı bu büyük evin yanında ne anlamı var ki? Şu anda hepimiz bir evde yaşıyoruz. O evin ailesinin üyeleriyiz ve her birerimiz Rabbimizin evinde yatıp kalkıyoruz. Rabbimizin döşeğinde yatıp kalkıyoruz. Rabbimizin havasıyla bir hayat yaşıyoruz ve Rabbimizin evinin eşyalarını kullanıyoruz. Öyleyse kime kulluk ediyorsunuz? Kimin ekmeğini yiyorsunuz? Onu bir düşünün. Kimin ekmeğini yiyip kimin kılıcını sallıyorsunuz? Onu bir düşünün diyen ayetler. Bir yemin daha var. Ve nefsin ve ma sevvaha. Nefse ve onu tesviye edip adam haline getirene yemin olsun ki nefse ve onu düzenleyene yemin olsun ki nefis insanın bizzat kendisidir. Allah'tan gelen ruh ile topraktan yaratılan bedenin bileşkesine nefis denir. Yani nefis insanın bizzat kendisidir. İnsanda ayrıca bir nefis yoktur. Nefis deyince insanın bizzat kendisi anlaşılır. Arap der ki قُلْتُ لِنَفْسِ Ben kendi kendime dedim, nefsime dedim değil. Kendi kendime dedim. Evlerinize girdiğiniz zaman nefislerinize selam verin. Yani kendi kendinize selam verin. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürün ya da birbirinizi öldürün. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Her nefis ölümü tadacaktır. Yani bende bir nefis var, o ölsün de ben yaşayayım değil. Nefis bizzat insanın kendisidir. Ve her insan ölümlüdür. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki insana ve onu tesviye edene, elini, ayağını, gözünü, kulağını, iç ve dış organlarını en güzel bir biçimde dizayn eden Allah'a yemin olsun ki Allah insanı yaratmış, onu tesviye etmiş, onu adam etmiş. Sonra da فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ona takvasını da fıskı fucurunu da ilham edip yerleştirmiştir. İnsanı yaratmış Allah ve insana takvasını da fıskı fucurunu da göstermiştir. Yani insana takva yolunu da fucur yolunu da göstermiştir. İnsana itaat yolunu da isyan yolunu da Allah göstermiştir. İnsana iman yolunu da küfür yolunu da hidayet yolunu da dalalet yolunu da Allah göstermiştir. Yani insanın karşısına iki yol çıkarmıştır. Hatta bir başka ifadeyle İnsan suresinin beyanıyla söyleyecek olursak aslında yol tektir de o yolda iki türlü gidiş var. Bir trafik kurallarına göre bir gidiş, bir de insanın kendi keyfine göre bir gidişi. Bir, yol koyucusu, yol kurucusu olan Allah'ın kurallarına göre bu hayatı yaşamak, bu yolda yürümek, bir de o yolun sahibi olan Allah'ın yasalarını takmadan, kazımadan, keyfine göre insanın o yolda yürümesi. Bakın Allah diyor ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah insana takvasını da, fucurunu da ilham etmiştir, empoze etmiştir. Elheme kelimesi zihinlerine yerleştirdiği, fıtratlarına koyduğu, mayalarını onunla yoğurdu anlamına bir ifadedir. Yani Allah bizi yaratırken bizim fıtratımızı iyiliğin ve kötülüğün bilinciyle yoğurmuştur. Yani her insanda iyiliğin ve kötülüğün bilinci vardır, iyiliğin ve kötülüğün dürtüsü vardır. Eğer bir insanın fıtratı bozulmamışsa her insanda iyiliğin ve kötülüğün bilinci ve dürtüsü vardır. Bu konuyla alakalı bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki Peygamber Efendimiz iyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri de kendisini üzen kişi mümindir. Bakın çok kısa, net ve açık bir hadis. İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri de kendisini üzen kimse mümindir. Yani bir iyilik işlediği zaman huzur duyan, sevinen, için için huzura gark olan ama bir kötülük işlediği zaman da pişmanlık duyan, yahu ben bunu niye yaptım, keşke yapmasaydım diye üzülen kişi müminmiş. Peki bu hadisi nasıl anlayacağız? Çok çeşitli inanç mensuplarının yaşadığı bir toplum düşünün. Çok farklı din sahibi toplumların yaşadığı bir ortam düşünün. Mesela öyle bir toplum düşünün ki o toplumda hırsızlık büyük bir suç sayılmakla birlikte büyük bir başarı sayılmaktadır. Yani insanlardan kimileri hırsızlığı büyük bir başarı saymaktadır. Hırsızlık hatta ödüllendirilecek bir başarıdır. Şimdi böyle bir toplumda hırsızlık yapan bir insan yaptığı bu iyilikten dolayı sevinmektedir. Şimdi bu insana mümin mi diyeceğiz? Ya da bir başka örnek vereyim. Bir insan kazansın da nereden ve nasıl kazanırsa kazansın, kasasını kesesini doldursun da nasıl doldurursa doldursun diye inanan, düşünen bir toplum içinde bir insan satılmayacak bir malı satıyor, sattığı malın ayıbını gizliyor, o mala ait olmayan nice güzel özellikleri o mala izafe ediyor, aldatıyor yani insanları, aldattıkça kazanıyor, kazandıkça da başarısından dolayı seviniyor. Şimdi bu insana bu hadise göre mümin mi diyeceğiz? Yok, öyle değil. Bu hadisi Peygamber Efendimiz söylüyor olarak ve Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri bu hadisi Peygamber Efendimiz'den bize aktarıyor olarak düşünelim. O zaman iyilik ve kötülük tanımımızı bir daha gözden geçirelim. Nedir iyilik ve kötülük? Bakın insanlar bu konuda çok uğraşmışlar. Demişler ki faydalı olanlar iyidir, zararlı olanlar kötüdür. Pragmatist bir felsefeyle faydacı bir yaklaşımla demişler ki faydalı olanlar iyidir, zararlı olanlar kötüdür. Tamam, alkışlanmış, güzel bir tanım getirdik demişler, sevinmişler. Ama sorulmuş, peki kime göre faydalı, kime göre zararlı? İnsanlardan birilerine göre faydalı olanlar başkalarına göre zararlı olabilir deyince olmadı demişler. Bu düşünceyi çöpe atmışlar. Sonra bireyci, kapitalist bir yaklaşım ortaya atmışlar. Demişler ki bireyin iyi dediği iyi olsun, yani insanın, kişinin, bireyin iyi dediği iyi olsun, kötü dediği de kötü olsun. Tamam demişler, şimdi bulduk. Fakat bir malın pahalı satılması satan açısından iyidir ama alan açısından kötüdür değil mi? Bir malın ucuza satılması alan açısından iyidir ama satan açısından kötüdür. O zaman birine göre iyi olan bir başkasına göre kötü olabilir. Olmadı demişler, onu da atmışlar. Sonra toplumcu bir görüş ortaya atmışlar. Demişler ki birey kriter olamaz ama toplum kriter olur. Toplumun iyi dedikleri iyidir, kötü dedikleri kötüdür demişler. Sonra şu problem çıkmış. Toplum hiçbir zaman yarınları hesap edemez. Toplum hiçbir zaman kainat planında düşünme imkanına sahip olamaz. Yani bizler burada iyi dediğimiz bir şey dünyanın bir başka coğrafyasındaki insanlar açısından kötü görülebilir. Ya da bugün bizim burada iyi dediğimiz bir şey 1000 yıl sonra gelecek insanlar açısından kötü olabilir. O da tutmamış. İnsanlık iyinin ve kötünün tespitinde, tanımında çok zorlanmışlar. Halbuki baştan Allah'a ve peygambere gidiverselerdi, bu işi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine arz ediverselerdi, problem bitecekti. Arz edelim şimdi, nedir iyi, nedir kötü? Allah ve elçisinin iyi dedikleri iyidir. Tüm dünya onun aksini söylese de Allah ve Resulünün kötü dedikleri kötüdür. Tüm dünya aleyhinde ittifak etse de. Öyleyse o hadisi bir daha söyleyeyim. İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri de kendisini üzen kişi mümindir. Yani Allah ve Resulünün iyi dediği şeyleri yaptıkça sevinen, Allah ve Resulünün kötü dediği şeyleri yaptıkça da üzülen kişi mümindir. O zaman şu soruyu kendi kendimize sorma zamanı geldi mi? Allah için herkes bir daha düşünsün. Sevindikleriniz gerçekten Allah ve Resulünün iyi dediği şeyler mi? Üzüldükleriniz de gerçekten Allah ve Resulünün kötü dediği şeyler mi? Yani Allah ve Resulünün iyi dediği şeyleri yaptıkça seviniyor, Allah ve Resulünün kötü dediği şeyleri yaptıkça üzülüyor musunuz? Bu soruyu kendimize ciddi ciddi sormak zorundayız. Çünkü bakın, nice insanlar var ki bir ayet öğrendiklerine sevinmemişlerdir ama bir deve elde etmelerine çok çok sevinmişlerdir. Peygamber aleyhisselam diyor ki, sizden birinizin iman etmek ve amele dönüştürmek üzere bir ayet öğrenmesi kızıl develere sahip olmasından daha hayırlıdır. Şimdi Allah için söyleyin. Bir ayet ve bir hadis öğrenmeye mi seviniyorsunuz? Yoksa kızıl develere ulaştığınız zaman mı seviniyorsunuz? Öyle insanlar vardır ki kocalarının ya da hanımlarının namazsızlığına o kadar fazla üzülmemişlerdir. Olur canım, erkektir yapar. Olur bu kadar, kadındır yapar demişlerdir. Öyle kadınlar var ki kocalarının eve getirdiği ekmek hatta hırsızlığın ürünü olmuş olsa bile buna o kadar fazla üzülmemişlerdir. Ne yapayım, gücüm yetmez. Öyle kadınlar var ki kocalarının içkiye yönelmesine o kadar fazla üzülmemişlerdir. Erkektir, yapabilir demişlerdir. Bakın, Allah için herkes bir daha düşünsün. Allah ve Resulünün iyi dediği şeyleri yaptıkça bu sizi sevindiriyorsa, Allah ve Resulünün kötü dediği şeyleri yaptıkça bu sizi üzüyorsa, siz gerçekten müminmişsiniz. Hadisi okudum, biraz uzunca üzerinde durmuş oldum. Allah diyor ki, insanı yarattık, onu tesviye edip adam haline getirdik, sonra ona takvasını ve fıskı fucurunu ilham ettik. Yani herkeste iyiliğin ve kötülüğün bilinci vardır. Eğer bir insanın fıtratı bozulmamışsa, mesela bir insan kendisine birileri bir kötülük yapsa, onun kötülük olduğunu ve onu yapanın mutlak cezalandırılması gerektiğini düşünür değil mi? Aynı insan aynı kötülüğü kendisi bir başkasına yaptığı zaman da vicdanı onu rahatsız eder. Niye yaptın bunu? Neden yaptın bunu diye vicdanı onu rahatsız eder. Öyleyse her insanın vicdanında iyiliğin ve kötülüğün dürtüsü vardır. İşte قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Kendisini tezkiye eden, kendisini arındıran kişi kurtuldu, felaha erdi. Kendisini arındıran kişi neden? Küfürden, şirkten, ilhattan, isyandan, riyadan, sümadan, bid'atten, yani Allah ve Resulünün kötü dediği şeylerden, pis dediği, necis dediği şeylerden kendisini arındıran kişi kurtulmuştur. Tezkiye, zekat, zeka fiilinin türevleridir. Bir kişinin kendi kendini arındırması demektir. Tezkiye ilk yetkili olan varlık Allah'tır. Yani kulu tezkiye etme yetkisi önce Allah'a aittir. Çünkü Allah faili mutlaktır. Tezkiyeyi gündeme getiren Allah olduğuna göre, yani arınmayı gündeme getiren, ortaya koyan Allah olduğuna göre, arınmanın, tezkiyenin usullerini belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Allah neye arınma, tezkiye demişse işte o arınmadır. Allah neye tezkiye, arınma dememişse o arınma değildir, o tezkiye değildir. Yani tezkiye konusunda Allah'ın ortaya koyduğu usulleri bir kenara bırakıp kendi kendimize tezkiye usulleri geliştirirsek, mesela eline tesbih alacaksın, şöyle bir kenara çekileceksin, şunları şunları okuyacaksın, şunları şunları söyleyeceksin demek boş ve batıldır. Çünkü Allah kitabında bize böyle bir tezkiye modeli sunmamaktadır. Bakın, ilk kulu tezkiye etme yetkisi, arındırma yetkisi Allah'a aittir. Yani Allah'ın kitabına aittir. Bir de Allah'ın verdiği yetkiyle peygambere aittir. Cuma suresini sizinle birlikte okumuştuk. Orada Peygamber Efendimizin misyonu anlatılırken, peygamber çevresine kitabı okur ve yüzekkihim, onları arındırır, tezkiye eder ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete, ve çevresindeki insanlara kitabı ve hikmeti öğretir. Bakın, demek ki Peygamber Efendimizin Allah'ın verdiği yetkiyle çevresini tezkiye etme, arındırma yetkisi var. Neden? Küfürden, şirkten, isyandan niyetlerini arındırır, kalplerini arındırır, amellerini arındırır, aile hayatlarını arındırır, sosyal ve siyasal yapılarını arındırır, içtimai hayatlarını arındırır, çevresindeki insanları tüm kötülüklerden arındırma yetkisi peygambere aittir. Öyleyse tezkiyeyi ağır ağır bir tarif edeyim. Tezkiye, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti istikametinde bir hayat yaşamaktır. Kim ki Allah'ın kitabıyla tanışır, kendisini Allah'ın kitabının eğitimine teslim eder, Allah'ın kitabı rehberliğinde bir hayata yönelir, bir de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine yönelirse, kitap ve peygamber rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelirse, kitap ve peygamberle aklını, fikrini, gözünü, kulağını, kalbini, düşüncesini, niyetini Müslümanlaştırma çabası içine girerse, işte o arınmıştır, işte o tezkiye içine girmiştir. Bakın, kitabımızın Nazihat suresi der ki, Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdi. Git ey Musa, Firavun azmıştır dedi. Musa Aleyhisselam Firavun'a geldi. Bakın dedi ki, fekul helleke ila en tezekke. Ey Firavun, gel, ister misin seni arındıralım? İster misin seni tezkiye edelim? İster misin senin firavunluğuna bir son verelim? Ha, Demek ki tezkiye insanın firavunluğuna son vermesiymiş. Nedir o? Firavunluk nedir? Bir kişinin kitaba ve peygambere danışmadan bir hayat yaşama modeline firavunluk denir. Eğer bir kişi hayatının programını kitaptan ve peygamberden habersiz yapmaya kalkışmışsa işte o firavundur ve o firavunluğa son verip hayatını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin rehberliği istikametinde yaşamanın adına da tezkiye denir. Öyleyse şu genel cümleleri söyleyip bu ayetten öteki ayete inşallah intikal edelim. Zekat biliyorsunuz mala ilişkin bir kavramdır. Malın temizliği, o malın kazanılacağı yerleri de harcanacağı yerleri de Allah'a sormaktır. Eğer bir Müslüman kazandığı yerleri de sarf ettiği yerleri de Allah'a sorarak mal ile ilişkisini ayarlıyorsa onun malı tertemizdir, onun malı arınmıştır. Ama kazanacağı yerleri ve harcayacağı yerleri Allah'a sormayan bir kişinin malı pistir, necistir. Zekatı verilmeyen mallar pistir, necistir. İnfakta bulunulmayan mallar pistir ve necistir. Başın temizliği, saçının bir telinin bile yabancı erkeklere görülmeyecek bir biçimde örtülmesi ama kocasına süslenip açılmasıdır. Yoksa başın bilmem hangi şampuanla yıkanması başın temizliği anlamına gelmeyecektir. Gözün temizliği, gözün vahye mutabık kullanılmasıdır. Yani Allah'ın bak dediği yerden bakması, gör dediği yerden görmesi ve Allah'ın metlu ve meşhut ayetlerini seyretmesidir. Eğer bir kul Allah'ın kitabındaki şu işitsel ayetleri okuyor ve Allah'ın kainata serpiştirdiği görsel ayetleri ibretle gözüyle seyrediyorsa işte o göz arınmıştır, o göz tertemizdir. Ağzın temizliği estetik ameliyatla değil ya da falan macunu filan fırçayı kullanmakla değil. Ağzın temizliği, ağzın vahyin sözcülüğünde kullanılmasıdır. Yani ağzın Kur'an ve sünnet anlatımında kullanılmasıdır. Sabahtan akşama kadar konuşuyorsunuz. Eğer ağzınızdan bir tek ayet ve bir tek hadis çıkmamışsa, yani ağzınızı vahyin sözcülüğünde kullanmamışsanız, o ağızlar asla temiz değildir, arınmış değildir. Nerede kullanıyorsunuz ağızlarınızı? Müşteriye mal satmada kullandığınız kadar, dedikoduda kullandığınız kadar, hatıra anlatmada kullandığınız kadar ya da peynirin küflüsünü tespitte kullandığınız kadar adam attı mı ağzına peyniri 12'den vurur değil mi? Bu peynir yenir arkadaş der. Yok bunda hayır yok diyor. Attı mı ağzına 12'den vurur. Damak zevki var. Ya da turşunun modelini tespitte kullandığınız kadar, balın estetiğini tespitte kullandığınız kadar eğer ağızlarınızı çevrenize ve çocuklarınıza ayet anlatmada, hadis anlatmada kullanmıyorsanız o ağız temiz değildir. Kalbin temizliği, kalbin Allah için niyet taşır hale gelmesidir. Çünkü kalp niyet makamıdır. Kalp iman ve küfür makamıdır. Kalp kabul ve red makamıdır. Eğer kalpleriniz sürekli yaptığınız her işte, söylediğiniz her sözde, attığınız her adımda, aldığınız her nefeste Allah için bir hayat yaşama niyeti taşıyorsa işte kalpleriniz tertemizdir, kalpleriniz arınmıştır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Kendisini arındıran kişi kurtuldu ama وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Kendisini gömen kişi, kendisini bastıran kişi de kaybetmiştir. Bakın dessa kelimesi, tedessi Arapçada baskı uygulamak, susturmak ve bastırmak demektir. Nasıl? Bakın Allah bir kişinin fıtratına, vicdanına, takvasını da fıskı fucurunu da koyduk diyor ya, eğer bir kişi takvasını bastırır, vicdanının sesine kulak vermez, fıtratının sesini susturmaya çalışırsa işte o kendini Allah korusun fıskı fucurun içine, kötülüklerin ve pisliklerin içine gömmüş demektir. İşte şu anda kafirlerin fıtratları bas bas bağırıyor. Allah var diye, ama kafirler fıtratlarına baskı uyguluyorlar. Fıtratlarının sesini duymak istemiyorlar. Vicdanlarının sesini bastırmak için onlar da avazlarının çıktığı kadar Allah yok diye bağırıyorlar. Fıtratlarının sesine kulak vermiyorlar. Fıtratlarına baskı uyguluyorlar. Onlar kaybetti. Ya da kendisini dünyaya gömen kişi kaybetti. Allah Allah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Kendisini dünyanın ve dünyalıkların içine gömen kişi kaybetmiştir. Bakın bu konuyu anlatırken sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Suda yürüyüp de ıslanmayan var mı? Dünya perest olup da günahlardan uzak kalan da yoktur. Bakın o kadar hoş bir ifade ki kısa ve net. Söyleyin Allah aşkına. Suda yürüyüp de ıslanmayan olur mu? Olmaz değil miyim? Dünyayı kıble edinip de, dünyayı birinci planda endişe edinip de, dünyayı içme, dünyayı kucaklama sevdasına kapılıp da, aman dünya benim olsun, aman ben dünyanın olayım sevdasına kapılıp da, günahlardan uzak kalan da asla olamaz. Şöyle diyemezsiniz, efendim ben ayaklarıma bir poşet geçirir, suda öyle yürürüm ıslanmam. Ya da diz kapaklarıma kadar çizme giyerim ayaklarıma, suda yürürüm ıslanmam. Öyle değil. Çıplak ayakla suda yürüyüp de ıslanmamak nasıl mümkün değilse, dünyayı kucaklama sevdasına kapılıp da günahlara batmamak da mümkün değil. Öyleyse ey Müslümanlar, dünyayı kıble edinmeyin. Dünyayı birinci planda endişe haline getirmeyin. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın. Dünya pazarı size ahireti unutturmasın. Dünya pazarı size namazı ihmal ettirecek, Kur'an sünnet öğrenmeyi ihmal ettirecek bir noktaya götürmesin. Siz kendinizi dünyanın pislikleri ve muzahrafatı içine gömerseniz kaybedersiniz. Şimdi bakın, bütün bu anlattıklarına Rabbimiz tarihten bir örnek verecek. Kezzebet semudu bidavvaha. Semud kavmi tuğyanından ötürü yalanladı. Kimi Allah'ı, kimi peygamberi, kimi peygamberin Allah'tan getirdiği hayat programını. Semud kavmi kim? Bakın, anladığımız kadarıyla onlar fıskı fucurlarını açığa çıkardılar, takvalarını bastırdılar. Böylece önlerinde günah programları olduğu için tuğyanlarından dolayı Allah'ı da, Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam'ı da kabule yanaşmadılar. Önceki surelerde de anlattı bu konuları Rabbimiz, burada bir cümleyle bir özet yapacak bakın. Semud kavmi kim? Ad kavminden sonra gelmiş, Medine ile Şam arasında Hicr denen bir bölgede yaşamış bir toplum. Medain-i Salih diye de meşhur bir şehirleri var. Salih'in şehri diye anılan, tarihte Medain-i Salih diye anılan bir şehir. O şehirde yaşamış bir toplum Semud kavmi. Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderir. Salih Aleyhisselam onları takvaya davet eder. Gelin ey Allah kulları, Allah size takvayı da fıskı fucuru da göstermiştir. Takvayı tercih etmeye de fıskı fucuru tercih etmeye de Allah sizi özgür ve müsait yaratmıştır. Gelin Allah'a kul olun, takvanızı açığa çıkarın diye onları Allah'a imana ve kulluğa çağırdı. Ama toplum önlerinde günah programları olduğu için fıskı fucurlarını açığa çıkardılar ve Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam'ı reddettiler. Salih Aleyhisselam ısrar etti, onlar ısrar etti. En son dediler ki ey Salih, boşuna uğraşma. Ne söylersen söyle, delil olarak bize ne getirirsen getir, kesinlikle sana iman etmeyeceğiz. Bir şartla, belki bize bir mucize getirirsen, görsel bir ayet getirirsen, yani elimizle dokunabileceğimiz, gözlerimizle görebileceğimiz, duyularımızla algılayıp karşısında boyun bükeceğimiz, teslim olacağımız, itiraz edemeyeceğimiz bir görsel ayet, bir mucize getirirsen, o zaman belki sana iman edebiliriz dediler. Ve Salih Aleyhisselam Allah'a dua etti. Allah duasını kabul etti. Salih Aleyhisselam toplumu aldı, kayalık bir bölgeye götürdü. Koskoca kayalık bir bölge. bakın şu kayaya dedi, tüm toplum o kayaya bakarken gözlerinin önünde kaya yarıldı, içinden bir dişi deve çıka geldi. Mucize bir deveydi, çok büyük bir deveydi. Bir deve tarafından dünya getirilmiş, doğurulmamıştı. Bizzat materyalist bir toplumun gözleri önünde Rabbimiz kaya yarmış, kayanın içinden yürüyerek çıka gelmişti. Bu deve baştan sona bereketli, hayırlıydı. Önceki derslerimizde detayını söyledim. Şu kadarını söyleyeyim. Bir gün kuyularının suyunu o deve içecekti, insanlar içmeyecekti. Ertesi gün deve içmeyecek, insanlar içecekti ama o deve bir önceki gün içtiği suyu kalbinde, karnında süte çevirecek, tüm toplumu doyuracaktı. Tüm şehri doyuracaktı sütüyle. Gerçekten bu deve çok hayırlı, çok bereketli bir deveydi. Ama bakın, kafirler bu devenin varlığına tahammül edemediler. Allah diyor ki, اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَهَا. Onların en şakileri ileri atıldı. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla Tıs'atu Rahtın diyor Allah. Dokuzlu bir çete vardı şehirde. Bir mafya vardı. Dokuz kişilik. Astığı astık, kestiği kestik. Kimse onlardan hesap soramazdı. Gece ırza geçiyorlar. Gece öldürüyorlar. Gündüzde ellerini kollarını sallaya sallaya toplumun içinde geziyorlardı. Dokuzlu bir çete vardı. Bakın Allah diyor ki, اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا. O dokuzlu çetenin en şakisi, en eşkıyası, en azgını deveyi öldürmek üzere ileri atıldı. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Allah'ın elçisi dedi ki Salih Aleyhisselam, نَاقَةَ اللّٰهِ. Aman aman Allah'ın devesine dokunmayın. وَسُقْيَاهَا. Onun su içmesine de engel olmayın. Onun su nöbetine engel olmayın. Dokunmayın Allah'ın devesine. Sakın onu öldürmeyin. Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı sizi yakalayıverir dedi. Toplumu uyardı. O dokuzlu çeteyi uyardı. Ama fekezzebuhu, onu yalanladılar. Salih Aleyhisselam'ı yalanladılar. Feakaruha, ve o deveyi ayaklarından biçip öldürüverdiler. Şakilerin böyle bir deveye tahammül etmeleri mümkün değildi. Eşkıyaların bir Allah ayetine tahammül etmeleri mümkün değildi. O deve bir Allah ayetiydi. Bir kayadan çıkıp gelmişti. Süt verişi de bir mucizeydi. O deve şehirde halkın arasında dolaştığı sürece insanlara Allah'ı hatırlatıyordu. Çünkü o bir Allah devesiydi, bir Allah mucizesiydi. Bir Allah ayetinin, insanlara Allah'ı hatırlatan bir objenin görüntülenmesine eşkıyaların asla tahammülü yoktur. Kafirlerin asla tahammülü yoktur. Çünkü o deve insanlara Allah'ı hatırlattığı için kafirlerin böyle bir devenin varlığına asla tahammülleri yoktur. Şimdi de öyle değil mi? Başörtüsü bir Allah ayetidir. Yeryüzü kafirleri insanlara Allah'ı hatırlatan o Allah ayetini toplumun gözünden, gönlünden saklamak için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Ezan bir Allah ayetidir. Görenlere, duyanlara Allah'ı hatırlatan bir ayettir. Yeryüzü kafirlerinin ezan gibi bir Allah ayetine tahammül etmeleri mümkün değil. Onu toplumun gözünden, gönlünden saklayabilmek, örtüp örtbas edebilmek için tarihte ellerinden gelen her şey yaptıklarını biliyoruz. Kabe bir Allah ayeti. Mescit bir Allah ayeti. Cuma bir Allah ayeti. Bayram bir Allah ayeti. Kurban bir Allah ayeti. Sarık, sakal, cübbe bir Allah ayeti. Kafirlerin bu tür Allah ayetlerinin varlığına tahammül etmeleri mümkün değil. Bu Allah ayetlerini toplumda yok etmenin, silmenin, insanların gözünden ve gönlünden saklayabilmenin kavgasını verirler. Bakın Allah diyor ki, fekezzebuhu, yalanladılar Salih Aleyhisselam'ı, feakaruha, o deveyi öldürdüler. Çünkü o deve toplumun içinde dolaştıkça insanlara Allah'ı hatırlatıyordu. Allah'ı hatırlatan bir objenin varlığına küfrün asla tahammülü yoktur. Onlar deveyi öldürdüler. Bakın Allah diyor ki, فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. Rableri de bu cürümlerinden, bu suçlarından, bu günahlarından ötürü onların üzerine demdeme yapıverdi. Allahu Ekber. Nedir demdeme? Bir varlığın üzerinden onun bin misli büyüklüğünde bir varlığın geçmesine demdeme denir. Mesela bir insanın üzerinden 200 bin tonluk bir silindirin geçtiğini bir düşünün. Hamur gibi, çamur gibi onu yere nasıl sıvayı verir, yerle bir ediverir. Allahu Ekber. İşte Allah onların üzerine böylece bir demdeme yapıverdi. Fesevvaham ve onları yerle müsavi ediverdi. Yere sıvayı verdi. Kırıp geçiriverdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen bizi koru. Fesevvaha ifadesinin bir başka anlamı da şudur. Tüm toplumu o şakilerle müsavi ediverdi. Tüm toplumu o deveyi öldüren eşkıyanın sınıfına katıverdi Allah. Niye? Çünkü bir kafir, bir hain, bir Allah ayetini yok etmeye soyunur da çevresindeki insanlar onu engelleme gücüne sahipken elleri böğründe bir kenarda seyrederlerse o hainin suçuna hepsi ortaktır. Bakın Allah diyor ki fesevvaha, diğer toplumu da o hainin sınıfına katıverdi. Onlarla müsavi ediverdi. Yani düşünün, bir alçak bir Allah ayetini yok etmeye soyunacak ve çevresinde onu engelleyebilecek güçte insanlar onu seyredecekler, onu engellemeyecekler. Onun günahına ortaktırlar. Bakın Allah diyor ki fesevvaha ve la yahafu ukbaha, ve Allah bu işin akıbetinden de hiç korkmadı. Bu helak işinin akıbetinden Allah hiç korkmadı. Niye korksun da Allah? Kimden çekinir de Allah? Kim hesap sorabilir de Allah'a? Kim var Allah'ın üstünde? Öyle değil mi? Allah dilediğini yapar. Fa'alun lima yuriddir. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Allah yaptıklarının hiçbirisinden sorumlu değildir ama insanlar sorumludur. Evet, Allah onları helak etti, yerle bir etti ve bu işin akıbetinden zerre kadar korkmadı. Bir ikinci anlamı, Salih Aleyhisselam onların helakını seyretti ve o toplumun helakından zerre kadar üzülmedi ve korkmadı. Niye korksun da, görevini yapmış bir peygamber. Şöyle etrafında kendisine iman etmiş 10-15 kadar Müslümanla bir tepeye çıkmış. Salih Aleyhisselam rivayetlere göre bir tepeye çıkmış ve şehrin yok edilişini seyretmiş. Seyrederken de kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla şunları söylemiş. Ey kavmim, zerre kadar üzülmedim. Geberip gidişine zerre kadar üzülmedim. Niye? Çünkü ayetin devamında diyor ki ben sizi uyardım. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ. Lakin siz nasihatçileri sevmiyorsunuz. Ben size azapla uyardım, sizi uyardım ama siz nasihatçileri sevmiyorsunuz. Sizi kurtarmak için çırpınan peygamberleri sevmiyorsunuz. Vergi diye cebinize el atanlar karşısında düğme ilikliyorsunuz. Sırtınıza binenler karşısında esas duruşa geçiyorsunuz. Ama sizi kurtarmaya gelmiş, sizi cehennemden cennete götürmeye gelmiş Allah elçilerini sevmiyorsunuz. Zerre kadar üzülmedim. Böyle hain bir toplumun yok oluşuna üzülmez diyor. Bir yüksek tepede bunları söylemiş Salih Aleyhisselam. Böylece bir sure bitti. Kısa surelerden inşallah bir sure daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytun ve turi sinine ve hadel beledil emin. İncire ve zeytine yemin olsun ki ve turi sinin, Sina dağına yemin olsun ki ve hadel beledil emin, şu emin beldeye yani Harem-i Şerife, Mekke'nin civarına, Mekke ve civarına yemin olsun ki. Bakın, dört tane yemin. Müfessirlerimizden kimileri burada Rabbimiz yediğimiz gıdalardan ikisine, birisi tatlı, diğeri yağlı, iki protein maddesine yemin ediyor demişler. İncir ve zeytin. Ama sonraki iki yemine bakılırsa burada incire de zeytine de yemin edilmiyor. İncirin ve zeytinin yetiştiği bölgelere yemin ediyor. Ki orası İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiği belde. Biraz sonra söyleyeceğim. Hani Türkçe'ye de geçmiş. Amasya diyoruz. Hem elma hem de elmanın yetiştiği Amasya bölgesi, Amasya şehri kastedilir ya. Ya da Washington diyoruz. Hem portakal hem de portakalın çokça yetiştiği bir bölgeye dikkat çekilir ya. İşte Cenab-ı Hak zeytine ve incire yemin ederken birisi Şam bölgesi, diğeri de Filistin bölgesi, Kudüs civarı. İşte o bölge İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiği bölgedir. Sonra diyor ki ve Tur-i Sinin, bir de Musa Aleyhisselam'a vahyin verildiği, Tevrat'ın verildiği ve de levhaların verildiği Sina Dağı'na yemin olsun ki, bir de vahadel beledil emin, Muhammed Aleyhisselam'ın zuhur ettiği, kendisine Kur'an'ın verildiği, yeryüzünün vahiy ile müşerref olduğu beledi emine, Mekke'ye ve civarındaki harem bölgeye yemin olsun ki. Rabbimiz üç peygamberin zuhur ettiği, üç peygamberin dünyaya geldiği, üç kitabın indiği ve indirildiği bölgelere dikkat çekiyor. Aman ha, vahiy ile birlikte olun. Yeryüzünü bereketlendiren vahiy ile birlikte olun. Kitabımla birlikte olun. Peygamberimin sünneti eşliğinde bir hayat yaşayına Allah dikkat çekiyor. Sonra diyor ki bakın, yeminlerden sonra لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Muhakkak ki biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. Ahsen-i takvim üzere yarattık. Bu ahsen-i takvimi insanın fizik güzelliği olarak anlamışlar. Evet, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, iç ve dış organlarımız en güzel bir biçimde dizayn edilmiş, tamam da. Ama onun da dışında Allah'ın insana verdiği çok yüce özellikler var. Mesela doğrulabilme özelliği, ayağa kalkabilme, ayakta durabilme özelliği hiçbir varlıkta yok. Sonra elini ağzına götürebilme özelliği hiçbir varlıkta yok. Sonra konuşabilme, meramını karşısındakine aktarabilme özelliği sadece insana verilmiş. Bakın şu anda ben konuşuyorum, sizler beni anlıyorsunuz değil mi? Siz konuşunca da ben sizi anlarım. Sadece insana verilmiş bu özellik. Sonra düşünme özelliği, sonra akıl özelliği, sonra iyi kötüden, kötüyü iyiden ayırt edebilme, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt edebilme özelliği verilmiş. Bütün bu özelliklerle o zaman şunu söyleyeyim, insan yeryüzünde halife olarak yaratılmış. Biz halifeyiz. Nedir halife? Halife asıl değil, vekil. Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'tan aldığı bilgiyle, Allah'tan aldığı akılla, Allah'tan aldığı iradeyle, Allah'tan aldığı yetkiyle yeryüzünde Allah'ın istediği sistemi gerçekleştirmekle, yeryüzünde Allah'ın istediği adaleti tesis etmekle görevli varlık demektir. Bizler asıl değiliz. Bu güç bizden değil. Bu irade bizden değil. Bu akıl bizden değil. Bu bilgi bizden değil. Bu el, bu ayak bizden değil. Hepsi Allah'tan. Niye vermiş Allah? Yeryüzündeki tüm varlıklara adilce davranasınız. Onları, tüm eşyayı benim istediğim yerde tutasınız. Ve yeryüzündeki zalimlerin boyunlarını kırıp yeryüzünde güveni, adaleti tesis edesiniz diye Allah size bu özellikleri vermiş. Halife budur. Bakın, eşya bize tabi. Bunu kaldırıyorum, bunu götürüyorum, bunu açıyorum, kapatıyorum. İşte bu binayı insan yapmış. Eşyanın hiçbirisi dokunma bana diyemiyor. Hepsi bize tabi ve öyleyse biz halife olarak yeryüzünde eşyaya adilce muamele edeceğiz. Yani eşyayı Allah nerede görmek istiyorsa orada tutmak zorundayız. Bıçak ne için var? Ekmek kesmek için değil mi? Onu insan kesmede kullanmayacağız. Üzüm ne için var? Pekmez için ya da kuru üzüm olarak yensin diye onu şarapta kullanmayacağız. O eşya zulümdür. Kadın ne için var? Erkek ne için var? Domuz ne için var? Ay ne için var? Güneş ne için var? Su ne için var? Ateş ne için var? Eşyaya Allah'ın yüklediği anlamın dışında bir anlam yüklemeyeceğiz ve eşyayı Allah'ın görmek istediği yerde tutacağız. Eşyayı Allah'ın görmek istediği yerden etmeyeceğiz. Mesela taştan tuştan bir şeyler yapmışlar, onları Tanrı bilip tapınmaya başlamışlar. Yani eşyaya Allah'ın yüklemediği anlamı yüklemişler. Bu zulümdür. Biz halifeyiz. Thumma radednahu esfele safilin. Sonra biz o insanı ahseni takvim üzere, yani doğrulabilmeye, kulluğa doğrulabilmeye, namaza doğrulabilmeye, Allah'ın diniyle hayatını doğrultabilmeye, Allah'ın diniyle yeryüzünde adilce bir sistem oluşturmaya müsait yaratılan bu insan, sonra da diyor ki Allah, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِمْ. Sonra biz onu aşağıların aşağısına indiriverdik. Allah Allah. Eğer bir insan, insan oluşunu unutursa, insan olma özelliklerini kaybederse, Allah'ın kendisine yüklediği hilafet görevinden kaçarsa, kulluk görevinden kaçarsa, Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih ederse, takvasını bastırır, fıskı fucurunu açığa çıkarırsa, işte o kişi hayvanların bile altına düşmüş, hayvana hakaret olur. Ona hayvan demek hayvana hakarettir. Çünkü hayvanın aklı yoktur, iradesi yoktur. O öyle olmak zorundadır. Akıllı, iradeli bir varlık olan insan eğer böylece hayvanın seviyesine düşmüşse o orada kalamaz. Hayvanın daha altına düşmüş demektir. İllellezine amenu. Ancak iman edenler bunun dışındadır. Ve amilus salihati. Ama imanı sadece iddia planında bırakmayarak, ben inandım diye ağzından geveleyi vermekle bırakmayarak iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar. İşte onlar esfel-i safiline gitmekten istisna edilmiştir. Felehum ecrun gayru memnun. Onlar için gayru memnun bir ücret var. Önceki derslerimin birisinde söyledim bunu. Gayru memnun ücret kesintisiz bir ücrettir. Gayru memnun ücret baş kakıntısı olmayan bir ücrettir. Allah diyecekmiş ki hadi hadi dünyada yatıp yatıp geldiniz. Hiçbir şey yapmadınız. Ben yine de size cennet veriyorum demeyecekmiş de buyurun. Ananızın ak sütü gibi alnınızın teriyle kazandığınız cennet. Bu cenneti siz kazandınız diyecek. Baş kakıntısı yapmayacak. Bir de memnuniyetin de ötesinde bir ecir, bir ücrettir. İşte böyle kimselere Allah bu ücreti hazırlamış. Şimdi فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِتِّمْ. Hal böyleyken dini sana kim yalanlatır? Ey insan, bu kadar gerçekler açıkken, Allah'ın bu kadar ayetlerini duyduktan sonra dini sana ne yalan saydırır? Dini yalan saymana sebep nedir? Neye dayanırsın dini yalan sayarken? Din nedir? Din bir hayat programı. Din bir yaşam biçimidir. Komünizm bir dindir. Kapitalizm bir dindir. Demokrasi ve laisizm bir dindir. Allah'ın dini de dindir. Şimdi Allah'ın dinini sana yalan saydıran nedir? Veya bunun bir ikinci anlamı, her şey bu kadar açık ve net iken ey peygamberim, din konusunda şimdi seni kim yalan sayabilir? Kim sana yalancı diyebilir? Allah hayata karışmaz. Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Allah elçi seçmez. Sen ey Muhammed, bütün bu sözleri kendin söylüyorsun, bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun demeye kimin yetkisi var? Bu kadar her şey açık ve net iken din konusunda artık seni kim yalan sayabilir? Bir üçüncü mana, buradaki din, din günüdür, kıyamet günüdür, hesap ve kitap günüdür. İyiliklerin, takva sahiplerinin, iyiliklerinin ve takvalarının karşılığı olarak yukarıdan cennete uçup gidecekleri, fıskı fucur sahiplerinin, kötülük sahiplerinin de kötülüklerinin cezasını çekmek üzere hor hakir varlıklar olarak aşağıdan yuvarlanıp cehenneme akıp dolacakları güne din günü denir. Şimdi din gününü sana ne yalan saydırır? Nasıl yalanlayabilirsiniz? Bakın surenin sonunda çok enteresan bir ifade geliyor. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Söylesene ey insan, Allah hakimler hakimi değil mi? Allah hikmetlilerin en hikmetlisi değil mi? Söylesene ey insan, Allah abesle mi iştigal ediyor? Yani Allah bu alemi boşuna mı yaratmış? Sizi bu dünyaya eğlence olsun diye mi getirmiş? Bu dünyanın sonunda bir hesap kitap olmasın mı? İyiler iyiliklerinin mükafatını görmesin mi? Kötüler de kötülüklerinin cezasını çekmesin mi? Bir hesap kitap olmasın mı? Sizler ey insanlar, iyilik yapanları siz de dünyada mükafatlandırıp kötülük yapanları cezalandırmıyor musunuz? Şu andaki hükümetler, dünyadaki bütün iktidarlar iyilik sahiplerini mükafatlandırıp kötülük sahiplerini cezalandırmıyorlar mı? Allah onlardan daha adil, daha hikmetli değil mi? Yaşanan bu hayatın sonunda insanların yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Bir ahiret olmasın mı? Bir cennet olmasın mı? Bu nasıl düşünce böyle? Bütün bu gerçeklerden sonra size dini yalan saydıran nedir? Dini yalan saymayın. Gerek Allah'ın gönderdiği hayat programını yalan saymayın, gerekse ahiret gününü yalan saymayın. Bir hesap kitap var. Allah hikmetsiz değil. Allah abesle iştigal ediyor değil. Bu hayatın sonunda elbette bir hesap kitap olacak. İyiler iyiliklerinin mükafatını, kötüler de kötülüklerinin cezasını görecek. Surenin sonunda sevgili peygamberimiz Allahümme febele ve ene ala zalike mineşşahidin. Allahümme febele ve ene ala zalike mineşşahidin. Allahümme febele ve ene ala zalike mineşşahidin. Doğru söylüyorsun ya Rabbi. Sen hakimler hakimisin. Sen hikmetliler hikmetlisin. Ben de buna şahidim sözleriyle üç defa söyleyerek bu sureye son verdi. Ben de Peygamber Efendimizin bu sözleriyle bu sureye son veriyorum. Allah duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman etme imkanı versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.